कौन सा धातु? तीन सौ हो गया, तीन किट खेट तरह से चलेगा। परस्यम पद है केटति खेटति, लीटर कर्म क्या बनेगा? चिकेट चिकेटतु हो, बजब्रह हंस बुद्धि होगी, निषेध करे तो क्या बनेगा? अकेटित, आगे बोलो। इस प्रकार सीट सीट अनादरे सेटति सेटति, लिटल कर में सीट, आगे सीट तो हो, एक मूर्धन है सीट, धातु आदेश सहस हो जाएगा, उसमें आदेश प्रत्यय सूत्र से धातु के सकार को स होगा, लिट में दे दिया सीट सीट, तो आदेश पत्र लगेगा। झट झट संघाते, जट का लिट में क्या बनेगा? जजाट जेट, और झट का जझाट जझट, तो जट धातु का लुंग में क्या बनेगा? झट का दो बनेगा, भट्ट भृतो भ्रटित, भट्ट तट खट कांक्षायाम नट, सब एक प्रकार। भट्ट का लिट में बनेगा बभाट बभट, तु लुंग में माटित, कोई सूत्र लगा क्या? अतोला दे लघु, तट का लगेगा, लिट में क्या बनेगा? तताट है, हाँ ऐसा नहीं, क्या सूत्र लगा? तेट तुम्हें अतोला दे लघु, हाँ क्या है? अधेंगू ना अत एक अर्म, अत एक नहीं, अत एक अल मधे, क्या सूत्र को नहीं? अत एक अल मधे, अधिक अल मधे, अत एक नहीं, अधिक गुना नहीं, क्या सूत्र? अत ए है, कैसे बोलेंगे? अत एक अल मधे, अत थोड़ा रख, अत एक अल मधे, तत्ताट खट, लिट में क्या बनेगा? बोलो बोलो, खट कैट आगे चकट, तो लूंगी में बोलो, लूंग में दो बनेगा, कैसे तो लगा? अतो है, क्या अतो ला दे लो, नट नृतु नट का क्या बनेगा? हाँ लिट में, लुंग में पीट शब्द संघाते हो, हाँ क्या बनेगा? एक एक रूप बोलो, लिट बोलो, पुना पिपेट लुंग बोलो, हाँ लंग बोलो, लंग है अपटत, लंग बोलो जोर से, अपेटत बनेगा, पीट हो गया, हट दीप्तु, हाँ हट का लिट बोलो क्या बनेगा? हाँ बताओ, हट लिट लिट लगा रहा बोलो, बस एक बोलने कर चुप, जहाट जहाट, तो हो लुंग में क्या बनेगा? दोनों बोलो, है कैसे तो लगा? अत हला दे लगो, क्या हाँ क्या सूत्र, क्या गलत बोला? गलत क्या बोला है? क्या सूत्र क्या बोला था? क्या सूत्र बोलो? अतो हला दे लघु, हट षट अवयवी ससाट छेट, तो लुंग में क्या बनेगा? असटी, तिलिंग में असटी, सियात लुट बिलोडने, दांतो ये मिते लूड़ा कोई कहते हैं। लोटति बनेगा लट में, लेटे में क्या बनेगा? आगे एक बोलो, आगे एक लगा रहे लोटा था। अटा का मन नहीं होगा, लंग में अट अट होगा क्या? क्या बनेगा? लोटा तो सुनाई पड़ता है, क्या बनेगा लंग में? अलोटा तो बोलो। लुटे थे लुट हो गया। चिट्ट पर प्रेषित चेटति लिट लकार बोलो आप। चिट्ट हो गया। विट शब्दे बोलो। विट विट का लिट लुंग में अबेटी थी। बिट आक्रोशे वो बचा दी ब बे बिबेट बिबिट तुह हिट इते की हिट लिट में क्या बनेगा? इट हो गया। इट किट कटी गतो इट किट कटी तीन इट धातु है। इट धातु का लट में पुगंद गुण होगा क्या? होना हो क्या बनू बनेगा? लिट में क्या बनेगा बोलो? इसको देखा लीट लकार लेकर के इट इट धातु। पुस्तक बंद कर दो सब। इट धातु है पुस्तक ढूंढने अभ्यास अस्या सवर्ण यंग हो जाएगा। इट ईट तो ईटो थल में यट इथ ईट तो ईट आगे येट। हाँ इसका एक एक लकार एक एक रूप लेखो लग सब लकार का। इट के आगे किट गति अर्थ कहे। चिकेट चिकीट तो चिकीट बनेगा। लुंग में क्या बनेगा? लुंग में अकेटी बनेगा। आगे कटी धातु ईकार स्वीदित तो निष्ठायाम ईट निश्चित करने के लिए ईट ईट निश्चित अर्थ। केचित ईदित मत्वा कटी में ईदित मान करके नुमिकृते कंटति इत्यादि बदंती। कटि में ईदित ईदित नहीं तो कंटति बनेगा। तो लिट में क्या बनेगा? चकंट। लुंग में कितने रूप बनेगा? लुंग में एक बनेगा। अन्य तो ई ई इति प्रसृष्य दो धातु ई ई कटि में ई ई प्रसृष्य तो ईकार का बनेगा। ई का एति बनेगा। अयति अय अयति अयति अयत अयंती लट में बनेगा। लिट में ई ई नल नल अच्छा वृद्धि होने पर आय अय हो जाएगा। आय आदेश अभ्यास अभ्यास सवन ई आय अतुस होने पर ई तो ई आय नहीं यंग होगा नहीं ई अतुस में एरन का सियन हो जाएगा। ई अगर ई अतु ई ई अतुस ई ई अतुस में से अतुस ई में हो जाएगा। एरन का सियन हो जाएगा। ई अतु याय यतु यु आगे हाँ यतु य उत्तमे हाँ ये लूट में क्या मानेगा? एता आगे के बोलो। ऐसे बोलते तो सुनाई भी नहीं पड़ता। एष्यति हाँ ये विधि में हाँ अयेत अयेत अश्विन में ई यात लुंग में हैं ई यात दीर्घ नहीं हो ई यात लुंग में ई यहाँ सिचिभूति पर से आया ऐशित अष्टाम ऐशित बोलो अष्टाम ऐशु ऐसी लिंग में हैं ऐश्यत ये ई धातु हो गया। ओके ई धातु होगा तो दीर्घस्यतु ईजादेश गुरु में तनुच हो जाएगा। यदि आम हो जाएगा ई गुण अयादेश अयांचकार अयांचकार बोलो अयांच लूट लूटे आदमी क्या बनेगा? लूट आगे बोलो, लूट रिट लूट नहीं हैं, ईटा ईटा बोलो आगे, नहीं लॉट में क्या बनेगा हैं, लॉट में क्या बनेगा? अयतु गुण हो जाए, सारे जाता है तो गुण हो जाएगा, एक अयतु बनेगा। लोटे में अयतु, लंग में अयत, आयत आठ आयत, हाँ तो विधने में अयत, आश्रय में यात, लुंग में ऐश ऐश ऐशित ऐशित वृद्धि हो जाएगी, ऐशित ऐशान बनेगा। लिंग में ऐश्यत, मड़ी भुसाया हम मंडती मंडत बनेगा, कुड़ी वैकल्ये कुंडती कुंडत इति तो दाहे गतम, कुंडते आत्मनिपदे कुड़ी दाहे, मूढ़ प्रूढ़ मर्दने लट में क्या बनेगा? लट में मूढ़ती प्रूढ़ती, लिट में मुमूढ़ मुमुंडतु हो, प्रूढ़ का पुप्रूढ़ पुप्रूढ़तु हो, लंग में क्या बनेगा? अमूढ़त प्रौढ़त बनेगा, चूड़ी अल्पी भावे चुंडती बनेगा, लुंग में अचुंडित मूढ़ी खंडने मुंडती, लुंग में लंग में अमुंडत, लिट में मुमुंड मुमुंडत, पूड़ी इतेके मुंड पूड़ी तो पुंडती बन जाएगा, रुटी लुटी स्ते रुंटती लुंटती, नुम होगा अनुसार पर्सवन, लुंटती रुंटती बन जाएगा, रुठी रुठी इतिये रुंठती लुंठती हो जाएगा, रूढ़ी लूढ़ी इत्या परे तो रुंडती लुंडती हो जाएगा। स्फुटिर विस्तारणी, स्फुटिर में लिट में क्या बनेगा? पुष्फुट पुष्फुट तो पुष्फुट, और लुंग लकार में सूत्र लगेगा इरितोबा, अंग होने पर बनेगा अस्फुटत, लुप बोलो पूरा अस्फुटत, सिज पक्ष में स्फुट बद ब्रजहणंत से वृद्धि हो जाएगी या नहीं? बोलो बोलो, लिख कर दिखाओ, बद ब्रजहणंत से वृद्धि हो गया या नहीं? धातु कौन सा? स्फुट है, स्फुटिर बद ब्रजहणंत स्याचक निषेध करने वाले कोई सूत्र है मालूम? नेटी, हाँ उसको याद रखना। और सिची वृद्धि परसिंपद को निषेध करने वाले सूत्र नेटी निषेध करेगा ना? नहीं नहीं। और लुंग लकार में और कौन सूत्र प्राप्त होता है? अतो हलादे लघु, उसको निषेध करने वाले कोई सूत्र मालूम है? ये लाइन वाले बोलो, हाँ म्यंत क्षण कल प्रसाय था, इसको याद रखना है। आगे कौन सा था तो आएगा? स्फुटिर के आगे ईर्तादंग स्फुटिर हो गया, स्फुटी इदितानुम हो गया, स्फुंटदि बन गया, लिट में क्या बनेगा? पुष्फुंट पुष्पट तो, हाँ पुगंत गुण हो जाएगा अलट में, पठ धातु व्यक्तायम बाची पठती बनेगा, लिट में पपाठ पेठतु हो, बोलो पेठु आगे, लुंग लकार में दो रूप बनेगा, क्या सूत्र? हाँ वट वठ स्थौल्य, वठ में बवठ तो लिखा है, वेठ तो नहीं बना, क्या सूत्र होगा? हाँ न सस बवठित मठ धातु, लिट में क्या बनेगा? ममाठ मेठ तो, अठ का क्या बनेगा लिट में? जहाठ जहठ तो, रुठ लुठ उठ उपगाते क्या कौन सा कठ, अच्छा मठ मठ का बनेगा ममाठ मेठ तु, कठ का चकाठ चखट तु, लुंग में अकाठित अकठित, रट परिभाषण रटती रराट रेट तु, लुंग में दो बन जाएगा राठी रठ इत्येके, हठ प्रति सठत, हठ जहाठ हे जहटतु हठति जहाठ रूठ लुठ उठ उपघाते रोटति रोठति लोठति बनेया। लिट में क्या बनेया रूठ का रुरोठ रुठतु लंग में अरोठ तासली में रुठ्या लिंग में अरोठिठ्यात उठ उपघाते उठति हो गया लट लगाने में उठति। लिट में क्या बनेगा लेकर दिखाओ उठ का लिट में लिट लेख और आगे एक लकार के एक रूप पूरा लिख ये विधि में विधिर्लिंग विधि में रेप रहता है विधिर्लिंग विधिर्लिंग विधिर के चल विधिर्लिंग आश्रिंग ठीक है आश्रिंग में तो रेप होता है विधि में तो कौन सा लिखा है ऊठ दीर्घ वाला दीर्घ वाला तो अभी तक नहीं गए क्या इधर से कोई नहीं आते देखा था नहीं ला? ये निकला नहीं ला? उठती उठान से कर उठती किधर तू कहा दीर्घ का ओ कैसे बनेगा दीर्घ कहाँ गया अभी तो रस्ता चल रहा है कौन सा धातु चल रहा था रुठ लुठ उठ ये चल रहा है और ऊठ इतने के कह करके पुस्तक में शायद उठान चकार मिल गया इसलिए चकार वाला शुरू हो गया तो है ना नहीं तो चकार इसका तो कुछ है ही नहीं ऊठ दे दिया फिर उठान चकार हो गया। ऊठ धातु होगा तो आम हो जाएगा लट में क्या बने ऊठ का उठती उठते नहीं बने उठती लूट में पुगंध गुण हो जाएगा या सर्वधातु गुण होगा क्या बनेगा उठिता लिंग में लिंग लकार में औठिसियत उठ हो गया उठती पीठ हिंसा संकृष्ण हो पुगंध गुण होगा क्या पेठती बनेगा लिट में पिपेठ लिंग लकार में अपेठिष्यत लुंग में अपेठित आगे पीठ के आगे षठ कैतवे धूर्तता अठगन में षठति बनिया लिट में क्या बनेगा ससाठ सेठतु सुठ का सुसोठ सुसुठतु सोठति सुठीति सामी सुंठति बनिया ले सुसुंठ कुठीच कुंठति लुठी आलस्य प्रतिहाते लुंठति लुलुंठ सुठी शोषणे सुंठति सुसुंठ सुंठ बनता है सुंठी कहते ना सुठी सुंठति सुख जाता है तो अदर सुख जाने से सुंठ हो जाता है। लिट में क्या बनेगा सुसुंठ सुसुंठतु लंग में असुंठ आसली में हैं सुंठ्यात लिंग लकार में असुंठिष्यत रूठी रूठी रूठी धातु का लट में क्या बनेगा आसली में रुंठिया तिलिट में रुरुंठ ठतु लुठी क्या भी इस प्रकार है गतु चुड्ड भावकर्णे भावकर्णम अभिप्रा सूचनम चुड्डति लिट में चुचुड्ड चुचुड्डतु हो लंग में अचुड्डत आसने में चुड्यात अड्ड अभियोगे अड्डति लिट में तस्मान उड़ दिया आनड्ड आनड्डतु हाँ असले में क्या बनेगा अड्डिया तो लुंग में आडित आगे बोलो आगे अड्ड अड्ड हो गया कड्ड कारकसे कड्डती चुड्डादे त्रयो दो पदा कोई द उपधा में द है द को स्तुत होकर द लेते हैं कुपी चुत अत कत इत्यादि बनेगा दो पदों से कोई प्रत्यय करें कोई विच सर्वापार लोप हो जाएगा अलंकार लोप हो गया तो संज्ञात लोप हो जाएगा तो जरिया द को त हो जाएगा चुत अत कत बनेगा कद कड्ड का कीड्री बिहारे क्रीडती क्रीड़ा है बनता है क्रीडती लिट में चिक्रीड़ा चिकीड़ा तो लंग में क्या बनेगा अक्रीडत लुंग में अक्रीडित लिंग में गुण कहाँ कहाँ हुआ क्री गुण क्या नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मालूम है इगंतंग नहीं इगंतंग है नहीं बोलो इगंतंग नहीं अब लघु पद है तो गुण क्यों नहीं हुआ है हाँ लघु पद हो तो गुण किस उदेश होता है हाँ और इगंतंग हो तो सर्वता देते हो कौन सा तरह किस तरह लगा इसमें नहीं लगा तूड्री तोड़ने तोड़ती लिट में तू तोड़ा तू तोड़ा तू लंग में अतोड़त असल में तुड्यात तूड्री इते के तूड्री में लट में क्या बनेगा तूड़ती लंग में अतुड़त हुड्री होड्री गतो रिकारी संगे होड़ती बनेगा हुड्री का गुण नहीं होगा उड़ती होड्री का होड़ती लिट में क्या बनेगा हुड्री का जुहोड़ जुहुड़तु हुड्री का जुहुड़ जुहुड़तु होड्री का जुहोड़ जुहुड़तु आगे रौड्री अनादरे लिट में क्या बनेगा रुरौड़ रुरौड़ असली में क्या बनेगा रौड्या तो लंग में अरौडी अरौड़त लिंग लुंग में अरौडी थी रोड्री रोड्री का लिट में क्या बनेगा रुरौड़ तो असली में रोड्यात लिंग में अरौडित अरो लोड्री इस प्रकार अड़ उद्यमी अड़ती लिट में बनेगा आड़ आड़त हो आड़ू हो लंग में आड़त आसिन में लुंग में आड़ी थी लड़ बिलासे लड़ती लड़ती लिट में ललाड़ लेड़त हो लुंग में अलड़ी डालयोर लड़योर चेकत्व स्मरणात ललती थी साम्यादे लड़ती ललती कड़ मदे कड़ती लिट में चकाड़ चकड़ तो लुंग में कगड़े थे कौड़ी ते के कंडती लिट में चकंड चकंड तो लुंग में एक रूप गौड़ी बदने के से गंडती जगंड अथ प वर्ग्यंता तत्र अनुदाते तह स्तोभत्यंता चतुस्त्रिंशत चौतीस धातु अनुदाते तह तिप्री तेप्री स्टिप्री स्टेप्री क्षरणार्थ तिप्री आद्य अनुदात तिप्री अनुदात है अनुदातों से क्या होगा हैं अनुदातों से आत्मनिपत्त है अनुदात इतन से अनुदातों से एकाच उपदेश अनुदाता इट निषेध हो जाएगा इट निषेध से क्या बनेगा तिप्पति तिप धातु आप छिप तिप आता उसमें धातु अन्य हाँ तेपति बने तेपति ईट निषेध से लूट में क्या बनेगा हाँ तेपता तेपता तो तेप्री में लूट में क्या बनेगा तेप्री का लूट में तेपता नहीं तेपिता ये धातु सेठ है ये आद्य अनुदाते चिर स्वामी त्वयम सेठ इति बभ्राम तिप को तेपते तिपे क्रादि निमातिटि दो धातु अनिटि है तिप्री लिट में तिति पिसे ये आत्मनिपद हाँ आत्मनिपद ठीक है क्या बनेगा तिति पे तिति पाते तिति पिसे हाँ तेपता लिट में तेप्यति तेप्यते हाँ तेप्यते लंग में अते पत विदेल में ते पेत असिल में हाँ यहाँ सूत्र लगेगा लिंग सिचा वात्मने पदेशु एक समीपाद हल परो झलादि लिंग सिचो लिंग आत्मने पद पर झलादि लिंग आत्मने पद पर सिच इतेतो केतो हो जाएगा तो एक समीप हल पर है जला दिए, ईट नहीं उनसे स्यूट कीत हो जाएगा, कीत उनसे गुणा नहीं हुआ, तिपशिष्ट बोलो रूप बोलो तिपशिष्ट लोंगे में अट तिप सिचित वहाँ सिच का लोप हो जाएगा झालो झली और लिंग से चा बातम देशु की तो उनसे गुणा नहीं होगा अतिप्त क्या मानेगा और सिच लोप नहीं होगा आता में तो क्या मानेगा अतिप साताम अतिप सत आगे अतिप धम में प रहेगा या ब होगा ब हो जाए किस सूत्र से अति विद्वम आगे अतिपसी लिंग में अतिप्यत अतिप्यत ते पते तिते पे ते पिता ये ते पी ते पधातु का स्टीप का तिष्टे पे तिष्टि पाते तिष्टिप्री किस धातु का स्टिप्री तिष्टे पे तिष्टि पे तिष्टि पाते अष्टेप्रिका तिष्टे पे तिष्टे पाते दो स्टिप्री और स्टेप्री है दोनों का लिट में बराबर बन जाएगा भेद है आगे तेप्री कंपनी च कंपनी धातु ही तेप्री है तो लिट में क्या बनेगा तेप्री का तिते पे तित पाते तिते प्रे ग्लेप्री दैन्य ग्ले पते लिट में क्या बनेगा लूट में ग्ले पिता टूबे प्री कंपनी टूबे प्री का वे पते बनेगा वे पते वे लिट में क्या बनेगा विवे पे वे पाते लूट में वे पिता वे पिशति लंग में अवे पत असली में वे पिशिष्ट लुंग में अबे पिष्ट केप्री गेप्री ग्लेप्री च चात कंपनी गतौ च पहले आया टुवेप्री कंपनी केप्री गेप्री ग्लेप्री च चकार कौन से कंपनी और गतु एव गति कहाँ से आएगा आगे धातु गत्री है ये जो केप्री टुवेप्री कंपनी कह करके एक साथ है टुवेप्री केप्री गेप्री ग्लेप्री नहीं कह करके अलग बनाया ये योग विभाग करने से गणसूत्र ये है गण पाठ में आया अलग करने से वो पूर्व कंपनी उत्तर गति दोनों मिल गया टुवेप्री कंपनी कह दिया और केप्री गेप्री ग्लेप्री च केप्री गेप्री गेप्री च यदि कंपन अर्थ होगा था तो एक साथ कहते अलग करके ग्लेप्री च कहने से कंपनी भी लेना आगे गति अर्थ कहे उसको भी लेना साथ कंपनी गतो जो सूत्र विभाग आती थी स्वामी कोई स्वामी व्याकरण क्षीर स्वामी कहते मैत्रेयस्तु चकार मंत्रेण पठित्वा कंपनी इति अपेक्षति त्याह चकार के बिना पढ़ करके काली कंपनी हो जाएगा गति अर्थ नहीं होगा ग्लेप्र अर्थ वेदात पुनः पाठ ग्लेप धातु पहले आया था यह अर्थ कंपन गति के लिए फिर पाठ हुआ तो केप्री का लिट में क्या बनेगा जी केपे गेप्री का जी गेपे मेप्री रेप्री लेप्री गतो मेप्री रेप्री लेप्री लेप्री का बोलो लीट में लीले पे लीले पाते हाँ लंग में अलेपत आसिनी में लेपिष्ट लुंग में अलेपिष्ट त्रपुष लज्जायाम त्रपते और लीट लकार में यहाँ त्रप अत एकल मध्य प्राप्त है नहीं एकल धन संयोग है यहाँ त्रिफल भज त्रपश्च इसलिए त्रप धातु के लिए एकल नहीं होने पर भी होगा इस सूत्र से ऐसा अत एकार अभ्यास लोपच सीटी तली से तली से त्रिधातु में प्राप्त था या नहीं था अत एकल मध्य त्रिधातु में प्राप्त था उसका निषेध करता है न ससदवादि गुणानाम त्रि को गुण हो जाता है और निषेध होता है फल धातु से अतः के अनुमति प्राप्त था क्यों आदेश आदि हो जाएगा। भज धातु में आदेश आदि प्राप्त था, अत्रप धातु में प्राप्त नहीं था, उनको अलग से किया। तो यहाँ त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे आगे बोलो त्रेपि से त्रपूस में उदित है, उदित होने कारण सूत्र क्या लेगा सरति श्रुति विकल्प सेठ हुआ त्रपिता त्रपता लिट में त्रपिष्यति ए त्रपिष्यते त्रपिष्यते और लौंग में अत्रपत दूसरा है विधि में त्रपेत असली में त्रपिशिष्ट त्रपशिष्ट लौंग में अत्रपिष्ट अत्रप्त बोलो अत्रप्त बोलो अत्रप्त अत्रप थास में क्या बना जिसको पूछेंगे थास में बोलो क्या बना बोलो सहकार कहाँ गया सिच बोलो सिच नहीं सच नहीं कहाँ गया हैं हाँ झलो झली ये ध्यान रखना यही थोड़े थोड़े समझने से और कुछ नहीं है झलो झल लग गया लिंग लकार में दो रूप बनेगा एक बनेगा अत्रपि श्यत श्यत हाँ ओम ओम नेता।